Book 2 35 35 في المطار لنتوكنتالا من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Haluaisin varata lennon Ateenaan. هل هذا طيران مباشر؟ Onko tämä suora lento? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Haluaisin ikkunapaikan savuttomalta puolelta. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Haluaisin varmistaa varaukseni. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Haluaisin peruuttaa varaukseni. من فضلك أريد تعديل الحجز. Haluaisin vaihtaa varaukseni. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Milloin lähtee seuraava lento Roomaan? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Onko vielä kaksi vapaata paikkaa jäljellä? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ei, meillä on vain yksi paikka vapaana. متى نهبط؟ Milloin laskeudumme? متى نصل؟ Milloin olemme perillä? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Milloin lähtee bussi keskustaan? هل هذه حقيبتك؟ Onko tämä teidän matkalaukkunne? هل هذه شنطتك؟ Onko tämä teidän laukkunne? هل هذه أمتعتك؟ Ovatko nämä teidän matkatavaranne? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Paljonko matkatavaraa voin ottaa mukaan? 20 كيلو 20 كيلوا كم؟ فقط 20 كيلو؟ متى؟ vain 20 كيلوا الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية